گناہوں سے توبہ کے بارے میں کچھ عرض کیا، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ مہینہ بھی معظم اور آنے والا مہینہ بھی بہت ہی زیادہ مکرم اور معظم ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے. کبھی کبھی تو یہ گمان ہوتا کہ شاید حضور افطار نہیں کریں گے، افطار سے مراد یہاں کہ شاید حضور جو ہے وہ کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں. پے درپے اتنے روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں رکھا کرتے. ہم نے مناسب سمجھا کہ توبہ کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں، کچھ اس کے بنیادی اصول، توبہ قبول ہونے کے اصول، اور وقت نے اگر اجازت دی تو بعض گناہ ایسے ہیں جن کی توبہ نہیں، وہ کیا گناہ ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کچھ عرض کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ بجا لاؤ. توبتن نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جس گناہ سے، جس معصیت، جن سیئات سے توبہ کرو تو عزم مصمم ایسا کرو کہ پھر اس گناہ کی طرف مت جاؤ. اس کو توبتن نصوحا کا عزیزان گرامی نام دیا گیا. توبہ، امام غزالی اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور امام غزالی بھی تمام احادیث سے اخذ کر کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں توبہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کان پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے، عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، ایک یہ توبہ ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کرے، یہ بھی توبہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم اور کریم کہ کوئی گناہ کرنے کے بعد اگر اس پر دل سے ندامت اور شرمندگی ہو، فرماتے یہ بھی توبہ ہی کا ایک نام ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد شرم سار ہو جائے، یعنی دل سے رجوع کرے، اور یہ کہ گویا ندامت اگر اس سے ہو تو یہ ندامت کا نام بھی عزیزان گرامی توبہ ہے. اللہ اکبر. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی اپنی مارکت العرا کتاب شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں ایک حدیث یہ نقل کی، فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی مرنے والے آدمی کو دیکھا کہ عین جان کنی کے عالم میں وہ ہو؟ اللہ تعالی ہم سب پر اس وقت کو آسان فرمائے. فرماتے ہیں کہ اگر اپنے مرنے والوں میں یہ تین علامتیں دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا، اور اگر مرنے والے میں تم یہ علامت دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت سخت گرفت کر لی ہے. اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ امام سیوطی نقل کرتے، جب آدمی پر جان کنی کا وقت آیا تو اس کے نتھنے پھول جاتے، ایک بات، اس کی پیشانی جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتی ہے، یہ دوسری علامت. تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے مرنے والے میت کی آنکھوں میں قریب آنسو دیکھو، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رحم کر دیا. اللہ اکبر. امام سیوطی اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جب سانس کا نشیب و فراق ہوتا ہے بہت زیادہ، جیسے آپ دیکھیں کوئی آدمی زیادہ دوڑنے لگ جائے تو آپ نے دیکھا نتنے پھول جائیں گے، تو سانس کا نشیب و فراق مرتے وقت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی کے نتنے جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں، اور یہ پیشانی پر پسینہ اور آنکھوں میں تری اور نمی کا پایا جانا اس آدمی کو یہ احساس ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے. وہ نافرمانی کرتا رہا، اور نافرمانی کرنے پر اپنی شرمندگی اور ندامت کے اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور اس کی پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے. یہ اس کے گناہوں پر ندامت کی علامت ہے. اگر یہ علامت تم اپنے مرنے والے میں پاؤ تو گویا یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر رحم کر دیا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, ہر شم کے مسائل کی کتب اور احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ مرتے وقت کی توبہ اصل میں توبہ نہیں, یہ توبہ تو فرعون نے بھی کی جو نص قرآن سے بھی ثابت, لیکن یہ توبہ مقبول نہیں. اچھا یہ مقبول کیوں نہیں ہے توبہ, یہ سن لیجیے. اب آپ, آدمی جب اپنی زندگی گزارتا ہے ایک ذہن میں تصور ہوتا ہے, پتا نہیں یہ مولوی صحیح بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں, کہ کوئی ملک الموت بھی آتا ہے, فرشتے بھی آتے ہیں, اور یہ بھی ہوتا وہ ہوتا ہے, اور یہ دنیا جو ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے. آدمی اس پر ذرا متزلزل ہوتا. اسی کو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ متقی لوگ کون ہیں, یہ مومن لوگ کون ہیں جو اندیشی چیزوں پر ایمان لاتے. ایمان کا نام یہ ہے کہ آج آپ 100% اپنے دماغ میں سوچ لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بالکل درست ہے. جو اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کی زندگی, عالم برزخ, آخرت کے معاملات, موت کے معاملات, حیات کے معاملات, یہ سب کچھ بالکل درست ہیں, ابھی سے آپ یقین کر لیں تو یہ یقین ہی کی دولت ہے عزیزان گرامی, کے خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہوگا. حضرت داتا گنگش علی حجویری, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پھولوں سے بھر دے, یہ قول نقل کرتے ہیں. ایک مذاکرہ نقل کیا ایک بہترین مسلمان کا اور ایک کافر مرتد بےمان کا, کہ دونوں میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے. اس مکالمے کا ایک جملہ یہ ہے کہ مسلمان نے ہندو اور بت پرست سے یہ کہا کہ مجھے اپنے اوپر بھی افسوس اور تجھ پر بھی افسوس ہے, میں جس خدا کو جانتا ہوں میں اس کی عبادت نہیں کرتا. یہ بزرگوں بزرگوں کا اجر ان کے ساری, مجھے مکمل معرفت ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن باوجود اس کے مجھ سے سستی ہو جاتی, میں اس کی فرما برداری نہیں کر پاتا, اس کی اطاعت نہیں کر پاتا, اور تو جس خدا کو نہیں جانتا اس کی عبادت میں حماوت لگا ہوا, ہمیشہ تو اس کی عبادت کرتا حالانکہ تو اس کو نہیں جانتا, نقلی خدا تیرا, مگر تو اس کی اطاعت میں لگا ہوا. مجھے حیرت وہ اپنے حال پر ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں جس خدا کو جانتا ہوں کم حق ہوں اس کے حقوق میں بجا نہیں لا سکتا, مکمل میں اس کی عبادت نہیں کر پاتا, یہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ اندیشی چیزوں پر یقین کرنا یہی ایمان ہے. جب یہ ایمان ٹھہرا, اب جب موت کا فرشتہ آ جائے, آنے کے بعد اس سے کہیے کہ ذرا سا ایک دن اور دے دو, کہ میں اپنی زکات نہیں نکال پایا, میں زکات نکال دوں. اچھا چلو ایسا کرو, کچھ وقت دے دو کہ میں توبہ استغفار کروں. اللہ اکبر. اب کیسی توبہ, جب سارے غیب کے پردے ہٹ گئے, جو کچھ آدمی کی اندیکھی چیزیں وہ جب دیکھنے لگ جائیں, ارے اس وقت تو ابو جہل بھی کہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ, ابو لہب بھی کہے گا اللہ تعالیٰ کو مانتا, پھر انہوں نے بھی اگر پوتے نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا. کیونکہ اس وقت کا ایمان معتبر کس لیے نہیں, اس لیے نہیں کہ جو غیب تھا, جو اندیکھی چیزیں وہ اس کو نظر آنے لگ گئیں, تو ہر بے دین ہر مذہب جو ہے تو اس وقت اس پر یقین کر لیتا ہے, مگر اب یقین کرنا بے سود ہو گیا. جیسے کہ دیہاتیوں میں ایک مقولہ تھا, اب پشتاوت کا ہو گئی جب چڑیا نے چپ کھیت لیا, جب چڑیا نے کھیت چپ لیا اب پچھتانے سے کیا فائدہ. تو یہ چونکہ دل غیب یعنی غیب پر ایمان نہ رہا, اب تو سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا, اس لیے اس کی توبہ مقبول نہیں. مگر یہ ایک فرما بردار مسلمان کا یہ خاصہ کہ اگر مرتے وقت اس کی آنکھوں میں نمی آ جائے, پیشانی اس کی پسینے سے شرابور ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ندامت کی وجہ سے اس پہ رحم فرما دیتا ہے. ایک بات رہے گی, وہ یہ ہے کہ اگر تم یہ علامت اپنے میت میں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غضب نازل ہوا اور وہ گویا اس کے لیے خیریت نہیں ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی مرے تو مرنے کے وقت میں, جان کنی کے وقت میں, اس سے ایسی آواز نکلتی اس کے پیٹ میں اور حلق سے جیسے کہ اوٹ ذبح کیا جائے, اوٹ یا گائے یا بکرا ذبح کریں, ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کا گلا جدا ہو گیا, سانس لینے میں جب اس کی آواز ہر ہر کی طریقے سے آواز آتی ہے, اگر یہ آواز اپنی میت میں دیکھو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم نہیں کیا, وہ نافرمان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے اور اپنے حبیب کی اطاعت میں ہمیں موت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی, کہ اب آدمی سامنے دیکھ لے تو وہ غیر نہیں. اور دوسری بات یہ کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ندامت پشیمانی اس کا نام بھی توبہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. ایک حدیث شریف میں فرمایا, حالانکہ بظاہر یہ بڑی عجیب ہے, فرمایا وہ گناہگار بڑا خوش قسمت ہے. کون گناہگار بہت خوش قسمت ہے؟ فرمایا وہ گناہگار خوش قسمت ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے. حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو راندے درگاہ کر دیا, جب شیطان ملعون ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دھٹائی کا مظاہرہ کرنے لگا, کہنے لگا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم, یعنی کتنی مظلوم بات کرتا, مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم کہ جب تک انسان کے بدن میں جان رہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا. جیسا کہ قرآن مجید نے بھی فرمایا یہ شیطانی گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتا جہاں پہ تم نہیں دیکھتے, اور فرمایا کہ یہ تمہاری رگوں میں اس طریقے سے دوڑتا ہے شیطان کہ جیسے کہ تمہاری رگوں میں خون دوڑتا. کہ کریم حضور جب اس نے یہ کہا کہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا کہ جس وقت تک ان کے بدن میں سانس روح ہے اور ان کے بدن میں خون حرکت کر رہا اس وقت تک میں گمراہ کرتا رہوں گا. رب کریم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرا بندہ جب تک توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا. یعنی میں نے تیری واردات کو ناکام بنا دیا, تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے اور میں بھی اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اب یہ گویا قدرت نے طے کر لیا کہ جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا. تو شیطان مایوس ہو گیا اللہ اکبر. تو اس قدر رحم و کرم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم علماء پر ہے. حدیث شریف میں فرمایا میں آپ کے کھیت کی مولی. حدیث شریف میں فرمایا کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں. یا حضور کو اس کی ضرورت ہے؟ حضور کو اس کی ضرورت نہیں, اللہ اکبر, وہ تو پیدائشی نبی, ان کے تو ابروئے کرم کے اشارے سے کل قیامت میں کروڑ لوگوں کی مغفرت ہو جائے, انہیں استغفار کرنے کی کیا ضرورت. مگر حضور تعلیم امت کے لیے آئے تھے. فرما سنو, کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ بہت نیک, میں تو سید وادا, میرے ابا تو پیر تھے, قدرم سلطان بڑا, میرے ابا تو سلطان تھے. فرما میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ گناہگار سے گناہگار, نیکوکار سے نیکوکار آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرے, اللہ کی بارگاہ میں اجر اور انتصاری کے طور پر استغفار بجا لائے, روزانہ استغفار کرے. اور حضور علیہ السلام 70 مرتبہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزیزان گرامی استغفار کرتے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے, اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اس کے بتانا مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام 70 مرتبہ یا حضرت فاروق اعظم کی روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے کہ جن کے اشاروں سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے. مجھے بتا ہم کس کھیت کی مولی, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کیا ہمیں پتا ہے کہ کوئی مغفرت کی سند یا کوئی چٹھی ہمیں مل گئی کہ ہم سے کوئی ایک تسلیم استغفار کی نہیں پڑی جاتی, نماز ہم سے نہیں پڑی جاتی, روزہ ہم سے نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کے دربار رجوع نہیں کرتے, بڑے در پہ گناہ کیے ہی چلے جاتے. اللہ اکبر, یہ شیوع انبیاء اور یہ تعلیم امت کے لیے, جب کتنے بڑی کلاس کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرتے ہیں, تو مومنوں ہمیں تو ان سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے, ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عزیزان گرامی توبہ کرنی چاہیے. اب آئیے, حدیث شریف نے فرمایا گناہ کے 3 دفتر, بہت توجہ سے سنیے گا, اگرچہ میں اس پر کئی جگہ تقریر کر چکا ہوں لیکن یہ اس کے علاوہ کوئی ملتی جلتی بات اس سے نہیں, بالکل الگ میں طرح سمجھ لیجیے آپ. حدیث شریف فرمایا کہ اس کے 3 دفتر, پہلا دفتر کیا ہے, دوسرا دفتر کیا ہے, تیسرا دفتر کیا ہے, تینوں کو بل استعاب اس کی گویا شرح اور وقت کے ساتھ آپ اس کو سنیے گا. پہلا دفتر تو گناہوں کا یہ ہے کہ جس میں نجات نہیں, ایسے گناہ اس دفتر میں لکھ دیے گئے کہ جس کی نجات نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی دین کی طرف پلٹ کر آئیں گے نہیں. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ ہر دور کے ابو جہل ابو لہب ہیں. آج کل کے دور کے ابو لہب اور ابو جہل ہیں کہ بدبختی جن کی قسمت میں لکھ دی گئی اس کی توبہ ہی نہیں ہے. یہ ہے پہلا دفتر. مگر آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی بات کی جائے اس میں کہیں نہ کہیں استثناء ہوتے ہیں. اس میں استثناء یہ ہے کہ ہاں اگر ایسا آدمی اسلام قبول کر لے، یہ ایک نئی بات ہے. مگر فرما وہ دفتر ایسا ہے کہ اس میں سارے بدبخت لکھ دیے گئے، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع نہیں کریں گے. ایک دفتر تو وہ ہے کہ جن میں کوئی توبہ اور رجوع کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، اور اس دفتر میں سارے ایسے لوگوں کے نام درج کر دیے گئے. فرما دوسرا دفتر یہ ہے، بڑی توجہ، دوسرا دفتر یہ ہے وہ گناہ جس کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے. اللہ اور بندے کے ساتھ اس کی شرح یہ ہے کہ جیسے کسی آدمی نے گناہ کیا اور کسی نے نہ دیکھا، اب یہ تعلق صرف بندے اور خدا کے درمیان، سمجھ رہے میری بات، صرف بندے اور خدا کے درمیان. چھپ کر کے کوئی گناہ کیا، عوام کو معلوم نہیں، اپنے آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور کیا ہوا کہ یہ گناہ وہ ہے جو صرف بندے اور خدا کے درمیان ہے. توبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا. اور ایک جو تیسرا دفتر، تیسرا دفتر حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تیسرا دفتر وہ ہے کہ اس کی بھی نجات نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ فخر امام غزالی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس تیسرے دفتر کا حال یہ ہے، اس کا نام ہے حقوق العباد. حقوق العباد یہ تیسرا دفتر ہے، اس کی بھی نجات نہیں. تا وقت کہ جس کا حق آپ نے طلب کیا ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس نے عدل کا آپ کو حکم دیا اور خود بھی عدل کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس بندے کے حقوق آپ نے غضب کیے جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے اس وقت نجات نہیں ہے. یہ تین دفتر اب امام غزالی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں. یہ تیسرا دفتر جو ہے یہ بہت خولناک، اس کو تو جانے دیجیے پہلے دفتر کو جو بالکل ہی بےمان اور مردود ہے، دوسرے پر ہم بعد میں کلام کریں گے. تیسرا دفتر کیا ہے؟ حقوق العباد، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا. اور یہ ہماری یہاں، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس قدر پستی میں ہم چلے گئے کہ دوسری اقوام کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم 200 سال پیچھے. یہ ابھی ہماری گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی، پوری بات سن کے نتیجہ نکالی. ہم غیر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، وہاں لوگوں میں بڑی عجیب عجیب خصلتیں موجود ہیں کہ آپ دیکھیے ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی ہمدردی. آپ گاڑی میں کھڑے ہو جائیے، پولیس کا بہت بڑا افسر کھڑا ہو اس کو اشارہ کیجیے، آپ اس کی طرف مت جائیے، وہ آپ کی طرف آئے گا. آپ کو تعجب ہوگا، مسلمانوں کی برائی نہیں، نتیجہ بعد میں بتاؤں گا. کتے، پالتو کتے زیبرا کراسنگ کے بغیر روڈ کراس نہیں کرتے. کتوں کو تک اتنی تربیت دے دی گئی. ہمارے یہاں کیا ہوا، نقصان سے بچنے کے لیے بڑی بڑی بہتری عمارت، یہ دبئی میں بھی سسٹم ہے، امریکہ، یورپ، سب میں یہ سسٹم ہے کہ وہ دھواں اگر پیدا ہو جائے کسی جگہ تو دھواں پیدا ہونے سے آٹومیٹک فائر بریگیڈ کا سسٹم جو شروع ہو جاتا تاکہ نقصان کم ہو اور فوراً آگ بجھ جائے. ہمارے مسلم بھائی کیا کرتے ہیں، کتنے ترقی آپ سیکرٹلی کش لگایا کر کے اس میں پھونکا اپنی، یہ سارے نل کے چالو ہو گئے، بھاگ میں نکل کر اور باہر مزے لے رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا کیا شاندار ہم نے کام کیا. مجھے بتائیے یہ کس قدر پستی میں ہم پہنچ گئے. اب آپ کہیں گے اچھا تو آپ امریکہ والوں کی تعریف کر رہے ہیں، یورپ والوں کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تو بہت گندی قوم ہے، ابھی جانے گیا، وہ تو مہینے غسل نہیں کرتی، ٹشو پیپر لے کر تھوک سے اپنا میل صاف کرتی، وہ کوئی قوم ہے. مگر سرکار کا ارشاد سمجھیے وہ کیا ہے، فرمان جس قوم نے تم کوئی بھلائی دیکھ، جس قوم میں تم کوئی اچھائی دیکھ، جس قوم میں تم کوئی بہتری دیکھو، وہ بھلائی تمہاری ہے، تم اسے گم گئی دوسروں نے اٹھا لی. یہ تمہارے اوراق گم گشتہ ہیں، کہ جو تم سے بکھر گئے, تم سے نکل گئے اور تمہاری اچھائیوں کو دوسروں نے اپنا لیا اس لیے وہ اچھا بن گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ننگا ناچنے سے ترقی ہوئی ہے. صدر صاحب بھی ہمارے کہتے ہیں چڈی بنین پہن کر کے ناچ, اس سے ترقی ہوئی ہے. میں دنیا گھومتا کوئی موقف مجھے بتا دے امریکہ برتن یوروپ نے ننگے ناچ کر کے ترقی کی ہے, گانے سے ترقی کی ہے, ڈھول بازی سے ترقی کی ہے, بے حیائی سے ترقی کی ہے, انہوں نے محنت سے ترقی کی, تعلیم سے ترقی کی ہے. وہ دروازے ہم پر بند ہیں ایک طرح سے. وہ ترقی کوئی ناچنے سے کی, آپ سمجھے جو جلدی بنیان پہن کر دوڑنے لگ جائے تو اس سے ترقی ہو جائے؟ اللہ اکبر, بالکل یہ نظریہ غلط ہے. اس سے بڑی سے بڑی ڈبیٹ میں حاضر ہو کر کے بات کر سکتا ہوں کہ اس میں ترقی نہیں. ترقی تو اصول پسندی, اور یہ سارے اصول ان کے یہاں اخلاقی ہے اور ہمارے یہاں پیارے مصطفیٰ کی تعلیم میں شامل ہے. کیوں کسی مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے, مسلمان کو اذیت نہ دی جائے, چٹ بولا جائے, وعدہ خلافی نہ کی جائے وغیرہ, یہ تو ہمارے اسلام کے اصول ہیں. ہم اسے گم گئے اور دوسری اقوام نے اسے اٹھا لی. وہ ان کی اچھائیاں نہیں, وہ ہماری اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جانے گرامی اچھائیاں ہیں. یہ میں حقوق العباد بیان کر رہا تھا امام غزالی کی روشنی. وہ کیا ہے, کسی کو دھکا مار دیا. اور آج کل تو آپ دیکھیے جب یہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ جو شروع ہو گئی, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ آن کر بغیر نیچے دے کے پان کھا کر پچکاری مار دیتے ہیں. یہ اس کا مسئلہ ہے, وہ بیچارہ بچے یا نہ بچے. اب مجھے بتائیں, ایک آدمی سفید کپڑے پہنے دفتر جا رہا ہے, اس کو نوکری سے جانا اور سارا امریکہ کا نقشہ اس کے جناب شرٹ پر بن گیا, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بچ بچ جائیں گے, آپ کو معاف کر دیا جائے گا؟ اوپر سے کچرا اٹھا کر کے بے اس نہ استغنا طبیب نے کے پھینک دیا. وہ ان کی بلا سے کسی گاڑی پر جا, کسی کے سر پر جا, تو شریف آدمی کا کیا ہوگا؟ میں اگر جمعہ پڑھانے آ رہا ہوں, آنے جانے کے بعد کتنا زبردست مجھ پر اگر ملبہ گر جائے, کیا جمعہ پڑھا سکوں گا میں؟ امام غزالی کہتے ہیں بڑا سخت ترین ہے یہ کہ حقوق العباد سے بچا جائے جس کی توبہ نہیں ہے. توبہ نہیں کا مطلب یہ کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا, اس وقت تک عزیزان گرامی اس کی توبہ جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگی, تا وقت کہ وہ معاف نہ کر دے. اب آئیے جو بیچ کا دوسرا ہے, وہ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ہے. چپ چاپ سے اس نے گناہ کیا, چپ چاپ سے توبہ کرے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ بات کتنی مایوس, کس قدر ہولناک, کس قدر وحشت ناک کہ کوئی گناہ کیا اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا, کوئی اکیلے میں گناہ کیا اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا. اب وہ کوئی وقوف کتنا احمق ہے کہ گناہ خفیہ کرنے کے بعد اور بڑے فخر کے ساتھ لوگوں میں بیان کرتا ہے کہ بھائی رات کو اصل میں بس کیا بتاؤں, دیر بہت ہو گئی سونے, صبح 12 بجے سوتا رہا, کیا ہوا کنڈے کو اچھی فلم آ رہی تھی وہ دیکھ کے بیٹھ گیا رات اور اسی کو دیکھتا رہا, یا فلاں جگہ نہ وہ لائی میں مجروب رہا, رات سو نہیں سکا, صبح نہیں لائی, اللہ نے تو پردہ رکھا اور یہ کمبت اپنے اس پردے کو فاش کر رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھا. یہ بھی بہت سنگین گناہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد عوام میں اس پر فخر حاصل کر رہا, عوام میں اس پر وہ حاصل کر فرمات. امام غزالی یہ تو ذہن کی اور دل کی بہت ہی زیادہ پسماندگی کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اور گناہ کا اعلان کر رہا. میں خود اپنی مولوی برادری کی بات کرتا ہوں, جو ان ٹرین قسم کے ہمارے مولوی ہیں, تو آپ نہ سمجھے کہ مولوی کو چھوڑ دیا آپ نے. ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز میں مولانا اعلان کرتے, بھائی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے نا وہ فجر کی نماز پڑھ لیں ورنہ عید کی نماز نہیں ہوگی. یہی فلسفہ غلط کہ جس کے دن میں کئی سو نمازیں ہوں, جس نے قضا کی ہو تو وہ اگر عید پڑھ لے تو عید تو اس کی ہو جائے. اب کیا ہوتا, مولانا کا اعلان ہوتا ہے جس نے فجر نہیں پڑھی وہ فجر کی نماز پڑھے. اب جناب پتہ لگا کہ 500 کا مجمع ہے تو اس میں جناب 250-300 آدمی کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں. جو پکے نماز وہ دیکھیں, یہ ہیں کم وقت جن کی فجر کی نماز گئی, یہ ہیں وہ شریر لوگ کہ جو نماز فجر کے وقت سوتے رہے تاکہ 300 آدمی کے سب کے سب زیارت کریں. تو طریقہ یہ ہے, جب اللہ نے پردہ رکھا اس سے حیا کرو, اور پردہ رکھنے کے بعد اس کا تذکرہ عوام میں مت کرو, اور خفیہ گناہ کیا خفیہ توبہ کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما. ایک اور موقع پر ایک حدیث شریف نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ایک اور, وہ گناہ ہے عالم کا. اس کو بھی غور سے سنیے آپ. عالم اگر کوئی غلط مسئلہ بتا دے, جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ابھی سے گناہ ملتا رہے گا, سمجھے آپ یا نہیں, کیا مطلب ہوا کہ عالم نے خود تو توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کے بعد اس کو دیکھ کر جنہوں نے گناہ کیا، اسے دیکھ کر جن لوگوں کی حوصلہ افزائی، اسے دیکھ کر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ یہ سارے کام قیامت تک جب ہوں گے اس عالم کے سر پر بوال ہے کہ اس نے غلط مسئلہ کیوں بتایا۔ آج کل یہ عام بہت، ہر آدمی جو ہے وہ مفتی بننے کا بہت شوق ہے، جس سے بھی مسئلہ پوچھے کبھی کسی مفتی کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، یہ جو دوسرے بہت بڑوں کی بات نہیں کر رہا کہ مسئلے میں یہ کہہ دیں مولانا مجھے یا فلاں صاحب مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، میں نہیں جانتا ہوں، اس سے عالم اپنی جو ہے وہ ہتک سمجھتا۔ حالانکہ سبحان اللہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کسی عالم سے مسئلہ پوچھے اور یہ کہ لازم میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، تو حضور فرماتے وہ آدھا عالم ہے، یہ نہیں کہا وہ جاہل، فرما مسئلہ پوچھے اور بھولے کہ لازم میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، تو سرکار فرماتے وہ آدھا عالم ہے، وہ جاہل نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ لوگ آتے ہیں میں تعویذ یا مسئلے کو یہ بیٹھے اپنے اپنے شوق، ایک صاحب آتے انہوں نے ہم سے طلاق کا مسئلہ، یہ بیماری اس کا علاج کیجیے آپ، اس نے ہم سے طلاق کا مسئلہ پوچھا، مولانا ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہ کر دیا وہ کر دیا، ابھی ہم مسئلے پہ غور کر رہے ہیں ادھر بیٹھا ہوا آدمی شروع ہو جائے یہ مسئلہ بتانے لگ جائے، آپ ایسا کر لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں، تو ہم اس کو عقل سکھانے لی کہتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہے اسی سے سمجھ لیجئے، یہ بہت بڑے ماہر شریف مسائل کہ آپ انہیں سے پوچھیے گا ان سے سیکھیے گا، پھر اس کے بعد ہمارے ڈسیزن کہ بھائی آپ بول کیوں رہے، ایک آپ کا سبجیکٹ نہیں، ایک آپ کا جناب عنوان نہیں، مسئلہ ہم سے پوچھ رہے ہم سوچیے، اور ادھر دو چار آدمی اس کو مسئلے بتانے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف نے فرمایا جو آدمی فتویٰ دینے میں جتنا جلدی کرے گا اتنا ہی جلدی جہنم میں جائے گا۔ عالم کو، امام غزالی بڑے نباس کیسے، عالم کو پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، بسا اوقات فتنے کا خوف ہو مباحات کو بھی ترک کر دینا چاہیے، یعنی جائز چیزوں کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ تقوی کے عنوان میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہترین متقی پرہیزگار وہ ہے حرام تہ کہ یہ حرام، حلال تہ کہ یہ حلال، کچھ چیزیں بیچ کی ہیں جس کو کہتے ہیں شبہ کی چیزیں، حلال ہیں یا حرام شبہ کی چیزیں، عالم کا کام یہ ہے متقی کا کام یہ کہ شبہ کی چیزوں سے بھی پرہیز کرے، اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، یہ گناہ تو اپنا ہوا لیکن جو اس کے مطیع بن گئے جو اس کی اطاعت کرنے لگ گئے ان کا کیا بنے گا، اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک عالم دین تھا بنی اسرائیل کا، غلطیاں کرتا غلط مسئلے لوگوں کو بتاتا، ایک مرتبہ اس نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے دربار میں سچی توبہ کرتا ہوں، اب کیا ہوا اس زمانے کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرمائی تو بنی اسرائیل کے عالم کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کے یہ کہو کہ تو نے جتنے گناہ کیے تیری تو توبہ ہم نے قبول کر لی، مگر ان کا کیا ہوا جو تجھے دیکھ کر بے راربی کا شکار ہوگا، ان کا کیا بنے گا جو تجھے دیکھ کر لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ان کا کیا بنے گا جسے تم نے غلط مسئلے بتا کر کے اور ان کو جناب غلط دھندے سے لگا ان کی توبہ کون کرے گا۔ پرماتم وہ بہت خوش نصیب گناہ گار ہے کہ جب ہی دنیا سے جائے تو اپنا ہی اثاثہ ساتھ لے جا، اپنا ہی معاملہ اس کے ساتھ ہو، کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ جو اتنا ترقی کر رہا ہو کہ وہ قبر میں لیتا ہوا مگر اس کے غلط بیانی کی وجہ سے لوگ جو بے حرمی کا شکار ہوئے ان کا کیا حل ہوگا، وہ تو قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ عالم کو، ایسے شخص کو کہ جس کی لوگ اطاعت کریں جس کی لوگ فرما برداری کریں اسے بہت محتاط رہنا چاہیے، کبھی کبھی مباح چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اگر وہ فتنے کا باعث ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی توبہ جو ہے ایک ایسا ہتھیار کہ اگر توبہ نہ ہوتی تو ہم آپس میں بیٹھ کر یہ سوچیں، ہم لوگ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تو ایسا عمل ہوتا کہ ہم تیرے نافرمان ساری زندگی نافرمانی میں گزاری، کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ ہم تیرے دربار میں رجوع کرنے کو نیک بن جائیں، ہم حسرت کرتے یہ آرزو کرتے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق العالم ہمارے اذہان کو اس نے بنایا، ہماری عقل و خرد کا پیدا کرنے والا وہ ہے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے ہمیں ایک قانون دے دیا کہ دیکھو جو سچے دل سے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور کیسے گنا فرما زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کا اگر ڈھیر لگ جائے تب بھی میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر کے اسے معاف کر دوں گا، فرما اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو معاف کر دے گا. کیونکہ وقت بہت کم ہے, ایک بات رہ گئی اور وہ یہ ہے ویسے گناہ جس کی توبہ نہیں اس میں تو ایک تیسرا درجہ ہم نے بتایا حقوق العباد, جب تک وہ معاف نہیں کرے. اگر یہ معاف ہونے لگ جائے حقوق العباد میں, ہم نے شب برات میں توبہ کی, حج کر لیا ہم نے توبہ کی, تو یہ مطلب ہوا کہ 1 کروڑ روپے کی کسی کو چپٹ لگائی جوڑیاں بازار میں, 1 کروڑ کسی غضب کر جائے, 2 لاکھ روپے کا حج کر لیں, دیکھا اپنے 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے, سارے گناہ معاف, 80 لاکھ بچ گئے. کیا یہ سلسلہ توبہ کا, کیا یہ مانا کہ ہر چیز یہ مانا نہیں جب تک وہ معاف نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی. اب آئیے کئی گنا ایسے, زکات کی توبہ نہیں, سرسری طور پر چند منٹ, زکات کی توبہ نہیں. کیا مطلب؟ جب تک زکات ادا نہیں کرو گے توبہ نہیں ہے. توبہ کائی کی ہے, تاخیر ہو گئی, 10 سال سے زکات نہیں, 5 سال زکات نہیں, آج دو اور دینے کے بعد اس سے توبہ کرو کہ مولا اس زکات کی ادائیگی جو مجھ سے تاخیر ہوئی ہے اس کی توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مہربان ہے, توبہ قبول فرما. جتنی نمازیں آپ کے ذمے ہیں ان سب کے لیے اسے لوٹاؤ, یعنی اس کو پڑھو, پڑھنے کے بعد تاخیر سے پڑھنے کی توبہ, اللہ تعالیٰ تیرے حکم بجا آوری میں جو مجھ سے تاخیر ہوئی میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں. جس آدمی پر حج فرض ہے وہ حج کرے اور اس کی تاخیر کی توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تب توبہ اس کی قبول ہوگی. اور اسی طریقے سے ایک اور سبجیکٹ ہے جو خاضی ہے سماعت کا, کہ 2-4 عنوان بنا کر اس پر گفتگو کی جائے, وہ کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے اس کی توبہ ہے, دائرہ اسلام سے خارج دوبارہ اسلام قبول کر لے اس کی توبہ ہے. کیوں توبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اس کی توبہ. بلکہ ہماری یہاں قاضی کے شرائط میں یہ بات, کسی آدمی الزام لگ جائے کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسا ویسا کلمہ کہا, گواہ بھی پیش ہو جائیں, مگر یہ عدالت میں آن کر یہ کرے کہ میں نے ایسا نہیں کہا, تو قاضی اسی کو رجوع مان لے گا, کسی کو توبہ مان لے گا اور اس کو رہا کر دے گا. لیکن کسی شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اس کی توبہ نہیں, اس کی توبہ نہیں. دو ایک منٹ اس کو ذرا اپنے دلوں میں راسی کیجیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقے سے کوئی ایسا غلط کلمہ کہا جو کفر ہے, اسی وقت دین سے خارج ہو جائے گا, اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور خارج ہونے کا کیا مطلب؟ خارج ہونے کا مطلب یہ ہے, یہ بھی غور میں رکھیے, آج تک جتنی نمازیں پڑھی سب خط, آج تک جتنے حج عمرہ کیے سب خط, آج تک جتنی زکات خیرات جتنے بھی نیک کام کیے سب خط, اب وہ توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کرے, اب نیا سلسلہ شروع ہوگا. اب بحث یہ چلی کہ جو بعض علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو توبہ قبول, اور ایک بات یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اللہ اکبر, اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سارے فقہا کے دونوں طرف کی بحث کو ایک جگہ سمیٹتے ہیں, اور سمیٹنے کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ اعلی حضرت کا حصہ. فرما جن علماء نے یہ کہا کہ گستاخی رسول کی توبہ نہیں, اور جنہوں نے یہ کہا توبہ ہے, اصل میں جنہوں نے یہ کہا کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی توبہ نہیں, کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر توبہ بھی کرے تو قتل کیا جائے گا, اس تعدیم میں قتل کیا جائے گا, سمجھ گئے آپ؟ اچھا, اور جنہوں نے کہا کہ توبہ نہیں ہے یا توبہ ہے, دونوں میں تفریق کیا ہے؟ قتل کیا جائے. امام اہل سنت کہتے ہیں جنہوں نے کہا اس کی توبہ قبول ہے, کہنے کہ توبہ قبول ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد قاضی نے فیصلہ دے دیا اس کی توبہ قبول کر لی, اب قتل کیا جائے گا, بچے گا نہیں, قتل کیا جائے گا. مگر قتل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ جب وہ قتل کیا جائے تو توبہ قبول ہونے کے کیا معنی, کہ قتل کیا جائے توبہ قبول ہونے کے کیا معنی. سبحان اللہ, فرماتے توبہ قبول ہونے کے معنی یہ ہے جس نے حضور کی نسل کی, حضور کی شان میں گستاخی کی اور توبہ کی, توبہ کرنے جب قتل ہوگا تو قتل کرنے کے بعد توبہ کا اثر یہ ہوگا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, ساری صاحبہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کا تیجہ دسواں ہوگا، اس کے لیے دعائیں مغفرت ہوگی، اس کے لیے قرآن خوانی ہوگی، یہ دونوں کو یوں ملایا گیا، قتل بہرحال کیا جائے گا۔ اچھا اب توبہ کیسے قبول نہیں ہوگی صاحب؟ آپ کو کہتے ہیں کہ ہر موقع میں توبہ قبول ہوگی، بڑا فنی مسئلہ۔ ایم اس پر کلام کر کے لکھتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی وہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، مگر جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی یہ حقوق العباد ہے، جب تک پیارے مصطفیٰ معاف نہیں کریں گے کون معاف کرے گا؟ مجھے بتائیے، یہ حق تو حضور کا کہ حضور کی شان میں گستاخی کو قاضی یہ کہ اچھا اچھا ہم نے معاف کر دیا، تو بالکل ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کہیں 2-4 لاکھ 20 لاکھ کا مال لے کر چلے جائیں اور جانے کے بعد میرے پاس میں پاس ہم نے معاف کر دیا، میں معاف کر سکتا ہوں، میں نے دکاندار مسلی آپ نے کر، تو حضور جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ کے یہاں معافی نہیں ہوگی، یعنی حقوق العباد میں سے ہے، اس لیے قتل کیا جائے گا۔ اور امام اہل سنت کہتے قتل کرنے کے بعد نماز جنازہ ہوگی، کفن دفن ہوگا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور ابدی عذاب سے بچ جائے گا، ابدی عذاب سے بچ جائے گا۔ اور جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور حکومت وقت، یہ سمجھ لیجیے آپ بادشاہ اسلام یا اس کا ترجمہ آج کل لیں حکومت وقت، اگر اس کو جناب سماعت کرنے کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے، تو فقہا کا مذہب یہ ہے سنت کے مطابق کفن نہیں دیا جائے، اس کو غسل نہیں دیا جائے، ایک تن گڑے میں ڈال کر کے اوپر گوبر پتھر لکڑی ساری چیزیں ڈال کر اس کو ایسے دفن کر دیا جائے، جیسے کوئی کتا مرا ہو تو بدبو سے بچنے کے لیے اس کو دفن کر دیتے ہیں، جیسے کوئی گدھا مر گیا ہو تو اس کو جیسے بدبو سے بچنے کے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے توبہ قبول ہونا اور توبہ قبول نہ ہونے کا ویزان گرامی مفہوم، یہی وجہ الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہوا۔ اور اس میں آپ بھی برابر کے شریک، جب میں قومی اسمبلی میں پہنچا اس وقت اس سے پہلے کبھی بھی حضور کے گستاخ کی سزا سزائے موت نہیں، یہ ہماری 85 کی اسمبلی میں 295C اس کا اضافہ کیا قانون میں، اور وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو شخص بھی حضور کی گستاخی کرے اس کی سزا موت ہوگی، اور ایک ووٹ اس کے خلاف نہیں آیا، ایک کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، اور بالاتفاق اسمبلی نے یہ پاس کیا کہ جو بھی حضور کی گستاخی کرے اس کی سزا موت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی یہ وہ چند چیزیں میں نے بتائیں کہ جن کی توبہ ہے جن کی توبہ نہیں ہے، اس تمام کا حاصل ہی نکلا کہ بندہ تو سراپا گناہ گار، علماء فرمائے تھے تو فرشتوں ہی سے سکے گا کہ وہ کوئی گناہ نہ کرے، وہ کوئی نہ فرمائی نہ کرے، انسان جو جان رکھتا ہے بدن میں روح رکھتا ہے اور اپنے بدن میں رگوں میں اس کے خون دوڑ رہا، گناہ تو وہ کرے گا ہی، بچ نہیں سکتا، مگر وہ گناہ گار صحیح ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کر لے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک حدیث شریف میں بڑا عجیب مفہوم بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو جنت میں داخل کرے، اس کی مغفرت کر دے، تو شیطان سر پیٹتا ہے کہ بلا پہلے میں اس سے گناہ کروا، کیونکہ پہلے ہی صحیح تھا اس نے گناہ نہیں کیا، تو میرے گناہ کروانے کی وجہ اس نے توبہ کر اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، تو شیطان بھی پچھتاتا ہے کاش کہ میں اس سے گناہ کرواتا ہی نہیں اور اس کی نجات ہی نہیں ہوتی۔ توبہ ایک بہت بڑا مسلمان کا ہتھیار ہے، انبیاء کرام کا شیوا ہے، ہر گناہ کی عزیزان گرامی توبہ ہے، جن کی توبہ نہیں یا جن کو ادا کرنے کے بعد توبہ، ان کی بڑی مختصر تفصیل آپ نے سماعت فرمائی، اور اس سے زیادہ اس وقت رب اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب گفتگو چلی ہے تو میرے ساتھ سب پڑھیے آپ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الی، وما علینا الا البلاغ۔